jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Gram na wiolonczeli w zespole. Gram. Krystyno. W ekranowym śnie proszę czas, by się zatrzymał. Gitar kotów są.